Гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэм'ер Лібану Фуад Сіньёра заклікаў да спакою і абвясціў жалобу пасля таго, як у выніку вулічных баёў у Бейруце 8 чалавек загінулі, а 30 былі параненыя. Дэманстранты пратэставалі супраць частага адключэння электрычнасці і супраць забойства аднаго з сяброў групоўкі Хізбула. Кіруючая кааліцыя абвінавачвае ў беспарадках апазіцыю, якая нібыта маніпулююць суседнія Сырія і Іран. На перамовах у Єрусалимі прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт абяцаў кіраўніку палестынскай аўтаноміі Махмуду Абасу, што не дапусціць гуманітарнага крызісу ў паласе Газы. Раней Ізраіль абяцаў аднавіць пастаўкі паліва. Паўтары тыдня таму Ізраіль поўнасцю перакрыў мяжу з паласой Газы, патрабуючы ад групоўкі Хамас спыніць ракетны абстрэл ізраільскай тэрыторыі. У мінулую сераду актывісты Хамасу прабіліся праз праломы ў памежнай сцяне на тэрыторыі Егіпту за неабходнымі таварамі. Жыхарам паласы Газы і надалей будзе дазволена перасякаць мяжу з Егіптам. Пра гэта паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на егіпецкія ўлады. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Абас выступіў з ініцыятывай перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы Газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Абаса. Міністры замежных справаў краіны развязу абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі пытання аб падпісанні гандлёвага пагаднення з Сербіяй. Галандыя і Бельгія спрабавалі блякаваць падпісанне так званага пагаднення аб стабілізацыі і супрацоўніцтве, патрабуючы, каб спярша сербскія ўлады арыштавалі Ратка Младзіча, абвінавачанага міжнародным трыбуналам у ваенных злачынствах. Амерыканскае камандаванне ў Іраку абвінаваціла Аль-Кайду ў скарыстоўванні для самагубчых тэрактаў дзяцей. Паводле генерала Грэгора Сміта, адна з атакаў была праведзеная 15-гадовым хлопцам у часе жалобнай цырымоніі ўтыкрыцця, а іншая – у школі ў Масулі. У Багдадзе пры выбухах загінулі 2 амерыканскія салдаты. ЗША паведамілі, што адзін вайсковец загінуў, калі ягоны аўтамабіль падарваўся на міне ў паўночна-ўсходняй частцы іракскай сталіцы. Другі загінуў у часе патрулявання ў шыіцкім прымесці на поўначы Багдаду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіць традыцыйным штогадовым зваротам да народу. Гэта ягоная апошняя прамова, паколькі ў канцы бягучага году заканчваецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Мяркуецца, што Буш закране пытанне вайны ў Іраку, барацьбы са СНІДам, а таксама ініцыятывам Белага дому па стымуляванні амерыканскай эканомікі. Цэнтр выбаркам Расіі адмовіў апазіцыйнаму палітыку, былому прэм'ер-міністру Міхайлу Касьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах. Камісія палічыла несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў. Паводле закону, іх колькасць не можа быць большай за 5%. У амерыканскім штаце Паўдзённая Караліна на первічных выбарах кандыдатаў на прэзідэнта ад дэмакратычнай партіі перамогу атрымаў сенатар Барак Абама. Ён набраў каля 55% галасоў і істотна апярэдзіў Хілары Клінтон. Раней Абама перамог таксама ў штаце Айова. Хілары Клінтон у сваю чаргу была першай на праймерыс ў штатах Нью-Гэмпшыр і Невада. 5 лютага первічныя выбары кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў адбудуцца адразу ў 22 штатах. Былы прэзідэнт Інданэзіі Сухарта памёр у Джакарце ва ўзросце 86 гадоў. Ад пачатку студзеня Сухарта быў у шпіталі. Ён меў праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал Сухарта знаходзіўся ва ўладзе Інданэзіі болей як 30 гадоў. З 67 да 98 году, калі быў зрынуты ў выніку масавых народных выступленняў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у нашій програмі: працягується страйк польських митників, черги на білорусько-польській межі застаються. З турми на окресі Новоменську вийшов на волю сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. На знак протесту йон 15 дзён голодував. Спинив міліцейський і судебний призвол беззаконня. Гостем вольної студії геральдист Анатоль Цітов у новій книжці, якого серед іншого про герб погоня. У празькім акценті ми працягуємо обмірковувати тему присуду журналісту Олександру Звішкову, який у газеті «Згода» опублікував карикатури на пророка Мухаммеда. Огляд дзвінків на «Свободу» і СМС за минулий тиждень. Сьогодні були затримані віцебські активісти молоді БНФ. Хлопці і дівчата роздавали мінакам на площі Волі у Віцебську недержавної газети. У постарунок трапили 17-годові Кристина і Вікторія Чиш, їх найстарейша сестра Вероніка, Артур Шикін і Олександр Ілінец, який очолює Кастришницьку районну організацію партії БНФ. Міліціянти опитали затриманих про газети «Наша Ніва», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ», які розповсюджувалися на узгаданій уже мною площі Волі. Про півгодини усіх відпустили, не складаючи протоколу. Сьогодні з турми на окресі у Мінську на волю вийшов сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. Його арештували 12 студзеня за те, що він нецензурно лаявся. Принамсі, так було сказано у суді. На протягу 15 суток арешту Олесь Макаю тримав голодовку протесту, розказує Олесь Дащинський. Одного з лідерів предпринимальницького руху Олеся Макаєва випустили детерміново о 8 годині раниці. Хоча по протоколу мусили випустити у 11:30. Сподар Макаєв усі 15 суток арешту відмовлявся від їжі. І мої потребування були це голодовки, відміна пункту 1.1 760 указу. Другий пункт спинив міліцейський судебний призвол беззаконня, а третій це поліпшити іменно бытові умови на Окрестіна. Як проходила голодовка у турмі на Окрестіна? Ураш, наприклад, мені коли визивається з голодовкою, у мене там жога, головні болі. Ну, були таблетки синкоптону, дозвол дали. Ну, а що напише? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать, минералки. До речі, Толстык, это в Арсюкере знаходится, здається, у нього 17 камер, и так само голодовку тримает. Там некольки людей тримают голодовку. Я тогда не веду, они прикрывают сейчас эти списки, коли дают там за ежу расписываться. Это пишется отмова. Разом за Олесем Макаевым знаходились інші арештованные за удел у митингу предпринимальников Карена Копа, Змітер Хвідарук і Віталь Стажаров. Яны провели день солідарності, коли усі сукамерники відмовилися від їжі. Сподар Макаєв сказав, що хлопці тримаються бадьора. Даже мою фамілію хтось кричав «Живі Білорусь». Ми співали «Могутний Боже раніцею камери». Нам не дозволяли, ну, все равно співали. А у Толі Шумчика ввогулі там капела хоровая, там Шило великолепно поє, там вони різні пісні білоруські співали. Поводле Олеся Макаєва умови утримання у турмі на Окрестіна вельми кепські. Я ж голодовку тримав 15 суток. Ну, хоч і дозволяли мені, наприклад, паліто додатково передати, все одно було холодно. Нема коек не робить, нема дневного цього світу, розетку, як могли люди там у розікровку. Умови отримання там значно гірше, наприклад, чим на Володарського. Зарядку робив, звісно, допомагала мостам. Олеся Макаєва затримали 12 студеня після того, як його викликав до себе намісник керівника Мінської міліції Олександр Найденко. Після короткої розмови його повезли у міліцію Московського району Мінська, а потім у суд. Його звинуватили, що він нібито на вулиці Мясникова, 38, ображав мінаков і не звертав уваги на зауваги міліціянтів. Сподар Макаєв сказав, що накерує протест у прокуратуру відносно своїх опошніх арештів на 7 і 15 суток. Дома Олесь Макаєв почав виходити з голодовки. І він каже, що предпринимальники мусять рихтуватися до нових акцій. Турмами вони не спинять. Нашу боротьбу ніяк не спинять. Говорив Олесь Макаєв. Завтра з турми на Окрестіна виходить активіст предпринимальницького руху з Віцебську Сергій Парсюкевич. Він був осуджений на 15 суток за удел у акції 10 студеня. У турмі залишаються більш за 2,5 десятки в'язнів, арештованих превентивно і за удел у акції 21 студеня. Студентка Тетяна Тишкевич відбуває 20 суток арешту за удел у акції предпринимальників 10 студеня. У ефірі «Свобода» інша тема. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробків. У виніку на усходніх межах Польщі, у тим ліку з Білоруссю, з'явилися черги грузовиків. І репортаж з поміжного переходу «Брузгі-Кузніця-Білостоцька». Міхал Корнєвич. Я на памежным пераходзе Брузгі, што ў 15 кіламетрах ад горадзя. Вонкава здаецца, што страйк польскіх мытнікаў асабліва тут не адчуваецца. Хаця машыны стаяць як застылыя. Праўда, іх не так і шмат. Падыходжу да кіроўцаў прыватных аўто і пытаюся, ці доўга яны чакаюць на пераезд у Польшу. Аказваецца, што не болей за 2-3 гадзіны. Польскія грамадзяне, якія таксама стаяць у чарзе, распавядаюць, што недалёка кузніцы кіроўцы ціраў заблакавалі дарогу. Chyba w Popławcach, nie znaję, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, o, nie są takie dziury, w każdym razie drogi takie płochie. U kierowców tiru sytuacja jeszcze gorsza. Ну, я вчера приехал. И ночевали тут? Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету. И что тут вам обещают? Как тут будет ситуация? Ну, ничего, никто. Приезжал представитель паранотряда, Савченко приезжал, начальник реальной таможни. Ну, говорили, что переходили на Литву. До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на мяжу сегодня раницей. По одной машине в час, наверное, проезжает. Сейчас по одной машине. У них там есть один, вам подходил пограничник. Угу. У них там работает один таможник, один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай. Побач з намі кіроўца ціра з Менску. Ён на пачатку паехаў на Берасце, але там яму параілі ехаць на Брузгі. А зараз ён у поўнай разгубленасці і не ведае, што рабіць далей. Ну, я, допустим, не знаю, што делаць. Потому что есть заявки, которые ждут на загрузку машины, а куда и что, не было. Женя. А вы поедете на другой переход? Никакой смысла не ехать, нету смысла. Пытаюся гандляроў, якія вязуць у Польшу на продаж салярку. Ці не лепей было б пасядзець гэтыя дні, калі страйкуюць польскія мытнікі ў хаце? Самі знаеце, мне хорошая жизнь, если я еду. Не працуем мы. Не, мы не працуем. Нідзе мы не працуем. Трэба ехаць, да. Пакуль віза есть, это до марта вот віза есть, будем ездзіць. А потым ж не знаю, што рабіць. Збіраюся ад'язджаць і звяртаю ўвагу на тое, што няма нават ніводнай кавярні, дзе можна было б з'есці нечага гарачага ці проста папіць кавы. У эфіры радыё «Свабода». Справа журналіста Здвіжкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? На гэтую ды іншыя тэмы ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Вядзе гутарку Юры Дракахрус. Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненні ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолаг Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец. Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што это краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады – гэта суд інквізіцыі. Павел, безумоўна, 3 гады – это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не? Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзвіжков гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю гэта выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзвіжкова. Спадар Міненкоў, са словаў Павла я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не? Я трошки вернуся назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі заходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянска з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далі. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Савярынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць, я так сказаў. Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай? Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Дзвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б, што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе. А гісторыя Беларусі, ў прынцыпе, не ведае фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця, зноў-такі, я падкрэслю, што не гледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другого боку, мы маем проста фарысейства беларускіх уладаў. Спадар Міненкоў, вось Сергій ужо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Дзвіжкоў, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін. Прынамсі, можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на судзе «З намі Бог і хросная сіла». І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка? Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, это вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы «З намі Бог», «З намі хросная сіла» і гэтак далей. Там чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог, але не. Это вядома толькі Богу, на мой погляд. Это асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Калі ён скажа са мной Бог, гэта адно. Калі з намі, гэта значыць, ён гаворыць ад імя нейкіх другіх людзей, каго ты надзел на гэта права і любы другі чалавек. Павел Северынец, ці згодны вы з трактоўкай спадара Міненкова і як вы ставіцеся да гэтага, ці варта і ці трэба талераваць погляды, якія па сутнасці сваёй то не талерантныя? Талеранцыя на тое і ёсць талеранцыя, каб захоўваць мір, спакой і любоў паміж усімі людзьмі. У гэтым плане, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць беларусі-хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае. Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, законадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць. Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы і не нам. Што датычыцца таго, што ці магчыма талераваць такія погляды, якія самі па сабе ёсць неталерантнымі, безумоўна, што любая сістэма ідэяў, якая заклікае да неталеранцыі, яна не можа быць прынятая як такая, але пры гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае. Сергей, Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню? Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметыя, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта ў тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме. Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову, это такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в десятках краінах, у десятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажем, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую формулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там, і ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай мере, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна? Калі казаць пра ўсе сталіцы, дык тут вельмі цяжка казаць. Але, напрыклад, было названы 2 краіны. Іран і Сірія. Дык як бы наконт Сірії, тут я, в принципі, не могу зрозуміць логіку, бо Сірія керує, як би, партія арабського соціалістичного адраджэння багац. І Сірія, чому її, в принципі, називають у ліку спонсорів ісламського тероризму і всього остатніх, це тому, що у її є територіальний конфлікт з Ізраїлем і такі відповідні ідеї панарабізму, махчима, що засталися. Але якого це має дочинення до ісламу? На конт Ірану, скажімо так, покуль що у мене такої інформації про те, що, скажімо, це нікому вдалося використати. Ну, махчима, просто мало часу пройшло. А у мене такої інформації на даний момент нема. І я моцно сумніваюся, что, в принципе, это махчимое такое выкористание. Вы сходите, сдается, с такой посылки, что белорусская улада спробуя выкористать мусульманскую супольность Беларуси и, в приватности, некие исламские пытания для наладживания стосунков с исламским светом. Я просто скажу, что это фарисейство улада не только у тем, что, скажем, ось, они не толеруют там габреев и поляков, а после дають 3 гады ворогу пророка. Російська влада, наприклад, і у тим, що як і не обходиться із мусульманською супольністю, бо, скажімо, супольність безумовно мовчить. Супольність говорить тільки тоді, коли її загадують. Коли, скажімо, муфтіям загадують написати заяви у комітеті по справах релігії і національності. А у інших питаннях, наприклад, коли поза літось шмат місяців був зачинений мечет Менський, просто для нікої там адміністраційної питання фактично, коли, скажімо, влада вмішувалася у конфлікт 2 супольностей вернікаў достатково брутально. Дык про гэта, скажем, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач справы з Двіжкова я паставлю, скажем, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажем, люди збіраюцца на Курбан-Байрам, ось як летась, фактично у падпольных умовах, фактично, якби, каб ніхто не ведаў, і з захаванням, повним захаванням правил конспірації. Мусульмані у Беларусі переслідуються, як любая інша організована група, яка потенційно може створити хоча б 1 міліметр площі, на якій держава не буде мати повного контролю. Просто білоруська держава хоче контролювати усе і усюди. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Справы с Двіжкова. Этичные и философичные дилеммы». Удельничают Сергей Богдан, Рыгор Миньянков и Павел Северенец. Везде гуторку Юрий Дракохуст. Павел, я вот хочу вернуться до тезы, якую выказал Сергей. Он сказал, что я лечу, что истина все-таки иснуе, и что истины неравнозначные. Вы, накольки я разумею, так само лечите, что истина есть, и вы ее ведаете. Так вот, чему в этой ситуации вы повинны толеровать тех, кто не только истины не ведая, але вот, как я и сказал, в некоторых исламских краинах, ну, фактично, христианство заборонено. Так, белорусские мусульмане, ну, я думаю, тут все погодятся, махчима, самые толерантные в огуле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка умы, якая вось такие подыходы практикуе. И коли вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведают, из этой истины так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать? Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом. першую чаргу, не перада мной, не перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. Па-хрысціянску, это зусім па-іншаму. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ні з якога боку нельга назваць хрысціянскім. Ні ўчынак Звішкова, ні ўчынак улады. Падкрэслю яшчэ раз, справа палітычная. І, дарэчы, не згадзіўся б тут з Сергеем, што не мае значнасці ні Беларусь для арабаў, ні мусульманскія краіны для Беларусі. Маюць значнасць. Паглядзіце, з кім сябруе беларускі рэжым. З нехрысціянскімі альбо антыхрысціянскімі краінамі. Это все гэтыя Лівіі, Кітаі, В'етнамы, Кубы, на горшы выпадак Венесуэлы, дзе насамрэч лічыцца краіна хрысціянская, але пануе сацыялістычны рэжым з ухілам камунізму. Ну, вось гэта вот на левую ножку тут прыпадае. Павел, я выбачаюсь. А вось это ваша інтанацыя, што сябруе з нехрысціянскімі краінамі, вы назвалі там Сірыю, Іран, Кітай, і это значыць, это краіны другога гатунку, стае прычынай, што яны нехрысціянскія. Гэта краіны, якія не ёсць нам блізкія. Стасункі з імі не ёсць максімальна эфектыўнымі для беларусаў як нацыі, для беларускай гаспадаркі ўвогуле. Ва ўсім свеце кааперацыя палітычная, эканамічная, міжнародная ідзе па лініі блізкасці. Зразумела, чаму Інданэзія сябруе з Пакістанам, альбо зразумела, чаму Ізраіль сябруе са Злучанымі Штатамі. Тут ёсць вялікае і моцнае духоўнае адзінства, якое ляжыць у аснове. Тое, што мы называем універсалі, гэта заўсёды прадукт нейкай культуры. І доўгі час гэта лічылася і ёсць прадуктам еўрапейскай культуры, тое, што потым Еўропа несла ў іншыя краіны праз каланіяльныя захопы і гэтак далі. І не выпадкова зараз многія іншыя нееўрапейскія краіны ці культуры гавораць, чаму вы нам гэта навязваеце, гэта ваша вынаходніцтва. У нас іншыя падыходы, і як да гэта адносіцца, гэта праблема. Сучасны свет гэта, скажам так, парушэнне розных універсаляў, іх крах, іх няма, іх ужо няма як нейкіх сутнасцяў, якія, так сказаць, па Платону недзе знаходзяцца. Іх няма, і мы іх не знойдзем. Сергей, на ваш погляд, наколькі мусульманскаму свету ўсё ж такі уласцівыя каштоўнасці талерантнасці? Ці сітуацыя вось такая, прыкладна, як сказаў спадар Міненкоў, што вось ёсць талерантны хрысціянскі свет і, ну, вось неталерантны мусульманскі. Ці это не так? Што датычыцца універсалів, дык я хацеў бы дадаць, што, скажам, калі мы будзем браць крыху вузейшыя рамкі, дык універсалі, не універсалі, свабоды слова і астатнія, але, скажам, вось агульна нейкія паняткі, якія ёсць у хрысціянстве і ў ісламе. Дык высветліцца, што такіх паняткаў вельмі шмат. І хрысціянства, іслам і юдаізм, яны размаўляюць на фактычна на адной мове. То бок у адрозненні, скажам, вось ужо ад індуізму, скажам, ці будызму. То бок ёсць пэўныя паняткі, якія супольныя для ўсіх нашых трох рэлігіяў. Чаму пастаянна мы падкрэслім толькі адрозненне ў гэтай перадачы? Я хацеў бы зараз падкрэсліць менавіта супольнасць у тым, што ёсць ідэі таго, што ёсць прароцтва набават, ёсць загробнае жыццё, ёсць урэшце адзіны Бог. Гэта ўсё ідэі, якія нас яднаюць. І, скажам, прарок Мухаммад пастаянна падкрэсліваў, што я не прыношу нічога новага. Гэта тое, што да гэтага ўжо казаў Майсей, тое, што да гэтага казаў Христос. Я толькі вам паўтараю, гэта вам апошняе папярэджанне ад Бога, што гэтым разам слухайце гэта да канца. Што датычыцца талерантнасці ў мусульманскім свеце, дык, па-першае, такое панятак, як мусульманскі свет, ён вельмі такі сумнеўны панятак сам па сабе. Талерантнасць розная ў розных краінах. Што датычыцца агульнага узроўню, так безумоўна, узровень талерантнасці меншы, чым, скажам, у Заходняй Еўропе. Але пытанне ў тым, што чым гэта спрычынена, і спрычынена гэта, на мой погляд, у першую чаргу тым самым, чым была спрычынена неталерантнасць раней у Еўропе, а менавіта традыцыйнай культурай. То бок тут няма нечага такога, што ёсць анамальным, то бок чаму менавіта іслам неталерантны. Іслам неталерантны у такой самай ступені, у якой неталерантная любая іншая рэлігія, любая іншая сістэма ідэяў. Пытанне ў тым, што ёсць традыцыйная культура, і традыцыйная культура, яна зазвичай ксенофобская. Традиційна культура панує у більшості країн мусульманського світу. Чому? Тому що вони знаходяться на такій стадії соціально-економічного розвитку. Вони не настільки модернізовані, не настільки вестернізовані у порівнянні з Європою Східною і поготов Західній. Павел Северинец, а ви згодні з Сергієм, що причина ось таких особливостей, принамсі мусульманського світу, просто у його соціально-економічній, ну, скажімо так, неразвитості, відсталості? Чи все ж таки тое, що гэта іншая релігія, гэта ў чымсьці абумоўлівае яе неталерантнасць? Хутчэй згодны з апошнім. На мой погляд, хрысціянства і Евангелі нясуць усю поўню 100% тая інфармацыя, якая патрэбна людзям, каб жыць у любові, у веры, карыстаючыся рацыянальным лексіконам, жыць эфектыўна. І таму мне падаецца, што беларускі нацыянальны шлях і беларускі нацыянальны інтарэс якраз такі ў тым, каб культываць сапраўднае евангельское христианство у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про які мы с вами сегодня разговаривали. Мне ближе подход Сергея, який означає вельми конкретный анализ ситуации. Коли мы будем казать, что только нехто дає истину и так далее, это, на мой погляд, шляху нікуди. Я хочу нагадати, що тут може послідувати відомому арабському мислівцю Саїду по його орієнталізму. Є проблема, як ми конструюємо другого, як ми конструюємо для себе той же мусульманський світ, ісламський світ, але, до речі, ми ніколи не задумуємося над тим, а як конструюють у гэтым світі нас. Ці викладають і учать у наших школах тому, що є іслам, що є мусульманство, чим живуть гэты. Мне здається, ні. Ідея про те, що християнство плюс свобода з'являється якби таким універсальним рішенням, то і нам мені подається крихо усе ж таки перебільшена, і вже хоча б для того, що як люба ексклюзивна ідея, вона забувається некоторые незручні для її околичності. То бок, скажем так, Беларусь ніколи не була не позиціонувала себе як країна чисто християнської культури, у одрозненню, скажімо, від Грузії, там, Арменії, чи, скажімо, навіть той самої України. Бо у нас не було такого супротистояння, скажімо, з нехристиянськими країнами, для того, щоб позиціонувати себе як християнів чисто. І у той самий час Білорусь завжди, я повторюю, була країною менавіта мультикультурною і мультинаціональний і мультирелігійний. То бок у нас була велізарніша доля хабрейського насельництва, на жаль, її вже нема, але забуватися на гэта нельга, тому що гэта велика спадщина. У нас була велика доля мусульманського насельництва. І тому, скажімо, казати про те, що Білорусь християнська країна, гэта значить розбурати Білорусь. Гэта значить створати нечто абсолютно нове. І гэта, якби, буде деструктивний абсолютно крок. То бок я цілком згодна з евангелізацією Білорусі і усіми силами обіцяю навіть її сприяти, тому що для мене лепш чоловік, який вірить у Бога, і як він це робить, це вже не так істотно. На юдейській манер, чи на християнській, чи ще на іншій. Для мене це лепш, чим просто атеїст. Білорусь завжди була мультинаціональною і мультикультурною, і мультирелігійною, і вона мусить такою залишатися, бо це добра національна ідея, це поспіх, який нам гарантований, тому що це йде увесь світ фактично. Бо ідея мультикультуралізму, вона фактично у нас була наша ідея вже давно, а світ до цього прийшов тільки зараз. Так на що ми відмовляємося від цієї своєї становчої ідеї, для того, щоб прийти до ексклюзивної ідеї, такої моногенної, умовно кажучи, яка завжди, скажімо, монотонність, ось ця монорелігійність, монокультурність, вона ніколи ні до чого доброго не приводила. Це завжди вираження, фактично. Тому що, скажімо, монокультурність – це є аномалія, яка існує або в географічно ізольованій просторі, скажімо, на японських виспах чи на острові Великодні, або, скажімо, після геноциду. Так, у Німеччині у 45-му році фактично була монокультурна країна. Ви слухали передачу «Праскі акцент», у якої удзельнішалі палітолог Сергій Богдан, декан філозафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык-стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Северынец. Быў перадачу Юры Даркахруска. А з вамі далей на хвалях Радыё Свабода Ольга Караткевіч. Я раскажу пра нашыя далейшыя перадачы. Гостем вольной студии геральдист Анатоль Титов, у новой книжцы, якого сярод іншага, про герб погоня. Навод у першем статуте Великого князства Литовского на 1566 года написано, а кожному повету, это значит району, меть земскую печатку с выявой герба погоня. Пазней прагучыць агляд званкоў на свабоду і смс за мінулы тыдзень. У наступнай гадзіне анталогія начной свабоды за мінулы тыдзень. Такім чынам мы працягваем праграму перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку нядаўна выдала кнігу «Геральдыка Беларусі. Спецыяльнае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў». Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу пагоні, якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. З аўтарам кнігі Анатолем Цітовым сустрэўся Міхай Скобла. Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб? Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі гаварыць пра гербы, можна, так сказаць, разглядаць як некую піраміду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні яе знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самого падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі, ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца недзе з 14-го, з конца 14-го, початку 15-го стагоддзя. І то грамадства прызвычаєвацца для ўжывання этих гербаў паступова. Ну і далёка не ўсе, так сказаць, колы грамадства мелі права карыстацца гербам. Адпаведна з летапіснымі дадзенымі, першымі гербамі, які фіксуюцца ў беларускіх летапісах, гэта гербы ружа альбо рожа, гербы калюмна, это калоны, пагоня і герб кентаур. І яшчэ такі герб, як медведь. Правда, медведь, магчыма, это пазнейшая прыпіска жмуцкіх ідэолагаў да беларускіх летапісаў, таму што гербам сучаснай тэрыторыі Літвы колішній жмудзі быў медведь. А калі жмудзь трапіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, на шыю этого медведя, адпаведна з паданнямі, быў адзеты ашэйнік. У сваёй кнізе «Геральдыка Беларусі» вы прыводзіце тэксты з летапісу 15-го стагоддзя, з хронікі Быхаўца, дзе невядомы беларускі летапісец з гонарам паведамляе. Цытую. «Мы, шляхта старая, рымская, не патрабуем інных гербаў новых, але трымаемся сваіх старых, што нам продкі заставілі». Канец цытаты. І сёння многія беларускія гарады, у тым ліку і Менск, маюць свае гербы, якія, як правіла, сустракаюць падарожнага пры ўездзе ў горад. Як вы, як адмысловец, ацэньваеце гэтую сучасную гербаізацыю, калі можна так сказаць, Беларусі? Пагоня за гербаізацыяй краіны мяне вельмі насцярожвае. Так вот, мы сёння ўжо зрабілі амаль гербы кожнаму гораду. Гэты дзівіз мне вельмі не падабаецца. Ужо сельсаветы пачалі атрымоўваць, раёны гербы пачалі атрымоўваць. Гэта дэвальвацыя самой ідэі герба. І герб, ён даваўся, калі это род, ён даваўся чалавеку, які вызначыўся. Это все равно, як вот мерками сённяшнего дня дать кожному громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое с гербами. Вот ти треба имкнуться до этого. Вот, например, Туров, таки старожитный город, ну, не имел он герба. Ну, и не треба ему герб зараз давать. Больше того, коли герб есть у Корестани, вот, например, Минск мае герб. Пану в небо взять те паны Марии. Добро, а где он выкористовывается? Только на будинках, як картинка. А на городских печатках ён не выкористовывается. Так и у інших городах. Да где ён живе, этот герб? Это як декоративное оформление для туристов. Вот и все. Ну, вогуле, городская печатка с гербом города, яна и была знаком якости. Вот то, что придумали недзе у советские часы знак якости, я со удивлением доведался, что эти все понятия были у нас у 16-17 стагодзе. Коли товар ішоў пішоў на экспорт з горада якога-небудзь, дык на упаковку тюк ці мешок, калі тавар быў вышэйшай якасці, ставілі две печаткі гарадскія. На тавар першага гатунку ставілі адну печатку. Это значыла, што горад несе адказнасць за той тавар, які быў выраблены там, і ён, так сказаць, экспартуецца недзе за межы. Вы згадалі назвы самых старадаўніх гербаў. Гербы мелі свае адметныя назвы. Напрыклад, шляпы крумкач, чорны анёл, праўдзіч. Я са здзіўленнем сустрэў на старонках вашай кнігі герб, які называўся «Свабода». Хто ім карыстаўся і, калі можна, апішыце яго паводле ўсіх правілаў геральдыкі. Гербы, якія вы назвалі, это галоўным чынам прыватныя гербы. Не можа сучасны чалавек пранікнуць у мысленне далёкага продка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддзя. На выбар этого герба, на выбар сімвала маглі ўплываць некія культурныя, адукацыйныя узроўні, нават асабістыя забабоны. Вот такая легенда, герб габданк, альбо габданец па-беларуску. Па легендзе, быццам бы это перакладаецца з нямецкага як габеданк, да дзякуй. Ёсць герб крыўда, на ім выява крыжа, але адно плечо ў яго адламана. Это пакрыўджаны крыж. Я кажу, я не берусь тлумачыць. Это настолькі неўдзячная справа, ніколі мы не зможам просто зразумець тых людзей. Мы можам прымаць это альбо не прымаць. Спадар Анатолі, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня, даследуеце яго паходжанне і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета у юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так? Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святаў. Справа ў тым, што ёсць розныя думкі на гэтай летапіс. Адныя навуковцы гаворыць, сфабрыкаваны ў Расіі, гэты густынскі летапіс быў даволі позна, недзе ў 17-18 стагоддзі. Іншыя гаворыць, што гэта аўтэнтычны летапіс, проста ён перапісаны почеркам таго часу. Это асобная тэма. А, безумоўна, трэба уважліва чытаць першакрыніцы. Мяне вельмі уразіла, ну, яшчэ калі быў студэнтам, калі я ўзяў статут Вялікага княства Літоўскага і прачытаў, нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года напісана, а кожнаму павету, гэта значыць раёну, мець земскую печатку з выявай герба пагоня. Так што мы маем не толькі там нейкае стыхійнае, а мы маем і юрыдычнае замацаванне герба пагоня за беларускімі землямі. Пасля распаду Савецкага Саюза Літва разам з Беларусцю абрала сабе ў якасці дзяржаўнага герба менавіта пагоню. А пасля беларускага рэферэндуму 1995 году літоўцы, думаецца, уздыхнулі з палёгкаю. Спадар Анатолі, вось такое пытанне. Можа быць, на пагоню прэтэндуюць не толькі беларусы, таму што пагоні і сапраўды вельмі розныя. Апрача класічнай пагоні ёсць гэтак званая маскоўская пагоня і нават пагоня татарская. А справа ў тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіц Літувы, а Коўна, яшчэ ў канцы 30-х гадоў было пастаўлена пытанне аб тым, што пагоня не з'яўляецца літоўскім гербам, і нават функцыянавала камісія па распрацоўцы новага герба. А што такое татарская пагоня? Татарская пагоня – это рыцар на кані. А які ж рыцар у татараў? У татарскім халаце і ў чалме. І ён едзе не з мечам, а ён адстрэльваецца з лука ад сваіх пераследавальнікаў. Спадар Анатоль, памятаецца, ў 1991 годзе, калі абмяркоўваўся дзяржаўны герб Беларусі, пагоня, вы прапаноўвалі прыняць дзве разнавіднасці. Вялікую пагоню і малую пагоню. Навошта было дзве пагоні? Не трэба дэвальвацыі герба, а то ў нас дзяржаўным гербам на сёння карыстаецца і прэзідэнт, і саўмін, і гарадскія ўлады, і па-расейску лепш гучыць банна-прачачны камбінат. Это дэвальвацыя герба, это знівага. Я хацеў для прадстаўнікоў вышэйшай улады, старшыня саўміна, можа прэзідэнт, можа верховны суд, галоўны пракурор, яны мусяць карыстацца для падкрэслівання свайго статуса. Яны мусілі карыстацца вялікім вялікім гербам. Яны бы выкарыстоўваліся на розных узроўнях улады. Вялікі герб і малы герб. Там нейкае аддзяленне паліцыі, яно малым гербам карыстаецца, а ўжо, так сказаць, прэзідэнт, ён мае пячатку з вялікім гербам. Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, «насіў пояс з бляхаю, на каторай герб пагоня», і быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай? А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў? Для таго, чтобы перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далей. Но это все часово. Моя мамулька, небожчыца, казала: «Сынку, не займайся сучаснай гісторыяй, бо будзеш кожны раз расказваць новую гісторыю, як толькі зменіцца кіраўніцтва». Вот таму я пайшоў, так сказаць, у глыбіню стагоддзяў, і тым не менш роўна аказаўся на астрые часу і пера. І апошняе пытанне, спадар Анатоль, як вы ўжо як прафесійны геральдыст, а не як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, ацэньваеце сучасны герб нашай краіны? Як геральдыст? Ну, ведаеце, ён зроблены ў тым ключе, які быў заданы, так сказаць, можа быць, ад герба Валентина Волкова. Ну, наколькі это геральдычна? Разумееце, герб – это не выстава дасягненні народнай гаспадаркі. Справа ў тым, што ў мировой геральдычнай практыцы лічыцца, чым старажытней герб, тым больш павагі да яго уладальні. Таму і легенды афіцыйныя пускались. От быў такі геральдыст Каспер Несецкий, во Львове жыў. Але шляхта сабралась і пабіла яго. Чаму? Таму, што ён карыстаўся дакументамі. Ён не браў легенды. Ён толькі карыстаўся дакументамі. Калі па легендзе там можна прапісаць сябе 12-13 стагоддзя, ці нават яшчэ каменны век. Дакумент – это упартая рэч. Вот таму гэты герб працягвае, вот сучасны герб, он працягвае 70-гадовую традыцыю. Ну, а гербу пагоня – то 700 гадоў. Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Пра старадаўнія і сучасныя беларускія гербы Міхась Скобла гутарыў з вядомым геральдыстам Анатолем Цітовым. Телефон «Свободу» Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. А зараз званкі на «Свободу». У аглядзе тэлефанаванню за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку з Дмітра Жалезнічэнкі, аб праблемах прадпрымальнікаў, аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі, а таксама пра беларускую ўладу. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Зміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі. На знак пратэсту ён абвясціў бестэрміновую галадоўку. У балючай гісторыі са Дмітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з універсітэту. Што ж, Беларусь напэўна не забудзе іх подзвіг. Гэта Тацяна Барыса Сіповічу. Вельмі хочацца папрасіць заступніц у Маці Божай Жыловіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амэнь. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў праблемы прадпрымальнікаў. 21 студзеня міліцыя разагнала чарговую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны. Была разогнанная акция подпрымальников. Обмен на то, что своими головорезами керовал сам товарищ Навумов. Один яскравый эпизод, який я сам бачил, як зусім молодую и хрупкую девчину по загаду Навумова схапили 4 головореза каля готеля Менск. Схапили только за то, что она просто кинула ему некую реплику. Это демократия по-белорусски. Укрыви ваши руки, товарищ Навумов. Дякую за увагу. 21-го натоўп з складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму што 21-га было людзей менш, чым 10-га. Працавалі дзеля таго, каб 18-га і гэтыя не выйшлі. Якусі і на Чукотці шамани стучать барабани. Вначале отгоняють злі духи, а потом, войдя в екстаз, зовут хороші духи і просять помощи у них. Нечто подобное было у нас в Беларуси 21 января на площади Независимости. По команде министра йде Наумову, ОМОН начал дубасить палками по щитам, пугать злих духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами. Митинг загнали предпринимателей в тюрьму. Наши министры, отвечающие за экономику Беларуси, ищут инвесторов, чтобы те вкладывали деньги на развитие предприятий. Получается какая-то нескладуха. Одни министры ищут, а министр-человек, барабаня палками по счетам на всю Европу, разгоняет эти инвестиции. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюць сваё стаўленне да праблемаў прадпрымальнікаў. Лукашэнка хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і гандлёвых цэнтраў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам. Здзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Сплывае тлусты кавалак зароблены чужою працею безоборонных наемных працовников. Ваш час жирования скончился. Вы мимикрировали в громадстве, и оно сегодня не с вами. Так вам и потребно. Говорите, Стас Семенович. Шановные спадарыни и спадары предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, что вы 100% правы. Паслугами мелкага бізнесу карыстаюцца пенсіянеры, ды і тыя, у каго невялікія заробкі. Таму гэтая катэгорыя насельніцтва і падтрымлівае іх. Пра вялікі бізнес гаворкі найменш, таму што там робіцца, мы мала ведаем. Ён, гэты бізнес, знаходзіцца пад нейкай другой крышай. А мелкі бізнес падчас проста знаходзіцца без крышы, таму гэтыя людзі зімой пад снегам, а летом под солнцем. Им не заздростишь. Рада безпеки Беларуси приняла канчатковое політичне рашение почать будаўніцтва атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что будаўніцтва повинна початься уже сёлета. Коментарий на гэтую тему у аглядзе телефонования за тыдень. Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации. Я хочу по вопросу строительства атомной электростанции сказать. Конечно, это экологически чистая электроэнергия будет добыта. Но технологию России ни в коем случае нельзя брать для строительства данного сооружения. Нужно, чтобы или Франция, или Германия. Эта технология отработана, у них никаких аварий никогда не было. Третье. Строительство нашими людьми и нашим руководством строить ни в коем случае нельзя. Потому что у нас сверху донизу коррумпированное государство, воровское, обманное, все растащут. Поскольку принято политическое решение по этому питанию, скажу только одно. У свете створено уже много атомных станций, а взорвалась только одна. Там, где политический тиск не уличивал технику безпеки. Атомную электростанцию потребно будовать обовязково. И мы, белорусы, вымушены будем ее будовать рано или поздно. С 1990 года мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией. Только взять западный вариант, а не отсталый российский. Коли уже до нашего так званого президента и его коррумпованного оточения дошло. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу. Хочу обратиться к нашему президенту. Александр Григорьевич, как вам не стыдно не давать ответы детям, которые вам пишут письма? Прошло уже больше 12 дней, как вам было послано письмо. Ответа ребенок не получает. Почему? Вы что, боитесь за своих чиновников, что вам ребенок написал правду? Написал правду издевательство над ним? Это что-то такое, скажите? Почему это нету никакой справедливости? Нередко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженькие, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу. Беларусь – это христианская европейская страна. А что родил мне Лукашенко? Исчезают люди, их избивают и изгоняют из страны. Как-то Юрий Беленький сказал, неважно, какой будет президент и какой национальности, он очень ошибается. Если бы президента был не Лукашенко, а белорус, такие как Карпенко, Шушкевич или Поздняк, то не ходили бы сейчас белорусы в ошейниках. А в свое время у народа был выбор. И надо признать свои ошибки. А почему так мало людей борется за улучшение жизни? Да потому что нарушена духовность, и людьми правит страх. Только Поздняк, для которого дорога Беларусь, а не власть, сможет создать белорусам европейский уровень жизни. И, как говорится, клин клином вышибают. Живи Беларусь! Всего доброго, Светлана! Звонки на свободу. Дякую за магчимость задать пытанне. Ну и что можно вам сказать за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на ваших хвалях. Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.